dostępny bez recepty. Opokan Max to jedyny lek bez recepty o tak wysokiej mocy. Opokan Max, bez bólu przez całą dobę. Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych, gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 lipca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ukraina zgadza się na rokowania z Rosją, ale na własnych warunkach. Rośnie zdolność kredytowa Polaków, wynika z danych Biura Informacji Kredytowej. Z jesienią Sejm zajmie się pakietem deregulacyjnym dla przedsiębiorców. Ukraina łagodzi swoje stanowisko w sprawie rozmów pokojowych z Rosją. Takie informacje pojawiły się w nagłówkach wielu serwisów internetowych i portali, jednak zdaniem części ukraińskich polityków i komentatorów to stwierdzenia nie oddające właściwie intencji Kijowa. Wołodymyr Zełenski w wywiadach dla zachodnich mediów mówił niedawno o dopuszczalności rozmów z Moskwą. Natomiast szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kuleba podczas wizyty w Chinach stwierdził, że Ukraina będzie gotowa na odpowiednim etapie do rozmów z Rosją. Doradca prezydenta Ukrainy Michajło Podolak tłumaczy, że te wypowiedzi nie oznaczają, iż Kijów zmienia zdanie w kwestii negocjacji z moskiewskim reżimem. Ukraina nie rozpoczęła wojny i dla nas wojna nie jest instrumentem i jakąś opcją dla nas. Opcją zawsze będą rozmowy, ale tylko na sprawiedliwych warunkach i tylko wtedy, gdy Rosja będzie gotowa prowadzić takie rozmowy uczciwie i będzie ich przestrzegała, a na dziś to jest niemożliwe. Zdaniem analityków wojskowych oba kraje chcą zakończenia wojny, jednak dopóki Moskwa będzie upierać się przy okupacji ukraińskich ziem i popełniać zbrodnie wojenne wobec Ukraińców, dopóty Kijów nie złagodzi swojego stanowiska w sprawie rokowań pokojowych. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Rośnie zdolność kredytowa Polaków, tak wynika z najnowszych danych Biura Informacji Kredytowej. Na koniec pierwszego półrocza całkowite zadłużenie konsumentów wyniosło 747 miliardów złotych. To wzrost o 23 miliardy w porównaniu do grudnia. Poprawa zdolności kredytowej wynika przede wszystkim z realnego wzrostu wynagrodzeń w Polsce. Obecnie mamy poziom wynagrodzeń realny, dynamikę dodatnią. Ona za czerwiec wynosi 8,1% w ujęciu realnym w relacji do czerwca zeszłego roku. Tłumaczy główny analityk Biura Informacji Kredytowej profesor Waldemar Rogowski. Sprzedaż kredytów jest lepsza od oczekiwań, choć jesienią spodziewane jest wyhamowanie w segmencie kredytów mieszkaniowych. Powód to chociażby oczekiwanie przez część klientów na nowy rządowy program dopłat. Czyli będą spadki, ale myślę, że nie będą aż tak duże, dlatego że ta zdolność kredytowa daje możliwość zaciągania wyższych kredytów. Zdecydowaną większość portfela kredytowego i pożyczek w Polsce stanowią kredyty mieszkaniowe. To ponad 69% całości. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Jesienią Sejm zajmie się pakietem deregulacyjnym dla przedsiębiorców. Taką deklarację złożył dziś minister rozwoju i technologii. Krzysztof Paszyk zapowiedział, że projekt będzie zawierał około 50 różnego rodzaju zmian, które ułatwią prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Regulacja wprowadzi m.in. cyfryzację umów leasingu. Minister powiedział, że zmienią się również zasady przeprowadzania kontroli w przypadku mikroprzedsiębiorców. Skrócenie maksymalnego czasu kontroli mikroprzedsiębiorców z 12 obecnie do 6 dni. Wprowadzenie obowiązku doręczenia przedsiębiorcy przed wszczęciem kontroli wstępnej listy informacji i dokumentów. Minister chciałby, aby pierwsze zmiany zaczęły obowiązywać od przyszłego roku. Dwaj mężczyźni zginęli na niemieckiej autostradzie po tym, jak ścigali się z innym samochodem. Nielegalne wyścigi stają się dużym problemem za zachodnią granicą. Wczoraj na dożywocie skazana została Polka, która zabiła dwoje dzieci. Ponad 200 km na godzinę jechało Porsche, które w okolicach Dortmundu wypadło z drogi, uderzyło w kilka drzew i stanęło w płomieniach. Kierowca i pasażer zginęli. Według Bilda to ojciec i syn. Świadkowie przekazali, że auto ścigało się z innym samochodem. Kierowca Mercedesa uciekł, ale dzięki nagraniom policjanci ustalili jego dane i znaleźli go w mieszkaniu w Dortmundzie. Mężczyzna został przesłuchany, skonfiskowano m.in. jego auto. W ustaleniu przebiegu zdarzenia mają pomóc urządzenia elektroniczne z obu pojazdów. Kilka godzin przed tym wypadkiem sąd w Hanowerze skazał na dożywocie Polkę, która w podobnym ulicznym wyścigu uderzyła w inny samochód. Zginęli w nim chłopcy w wieku 2 i 6 lat. Kobieta odpowiadała za morderstwo, bo sądy coraz częściej uznają, że jeśli ktoś jedzie, jak w tym przypadku, 180 km na godzinę tam, gdzie dopuszczalne jest 70, musi brać pod uwagę, że może kogoś zabić. Rywal Polki w ulicznym wyścigu z lutego 2022 roku trafi do więzienia na 4 lata. Adam Gruczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

4443. Kasia Firz-Wojtkowska i Mateusz Tomaszuk. Będziemy razem do 23. You take a sound, any sound, record it, and then change its nature by a multiplicity of operations. You record it at different speeds, you play it backwards, you add it to itself over and over again. You adjust filters, echoes, acoustic qualities. You combine segments of magnetic tape. By these means and many others, you can create sounds which no one has ever heard before. Off control. Zachody słońca i, co najważniejsze, wiatr we włosach. Surferski hymn wolności. Tak swoją drogą ciekawy jestem, czy są wśród nas jacyś surferzy. A i nie powiedziałem, że ten utwór to oczywiście sprawka młodziaków z grupy Soft Bledge. 4-4-3. Zaczynamy 443. spotkanie przy zgaszonym Wow Control. Proszę oczywiście nie zapominać o tradycyjnej liście obecności. Ona się już zapełnia. Facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl, no i Instagram trójka, podłoga, jak to mówią, dolna kreska, Polskie Radio. Panie redaktorze, a będą 80sy? No oczywiście, że tak. Thank you. kłamstwo, ale zawsze kiedy słucham Oingo Boingo, mam przed oczami wielkie amerykańskie gofry. Kultowe, okrągłe gofry, które tak właściwie można kupić w prawie każdym amerykańskim sklepie. I tak się składa, że tego motywu gofrowego, jeżeli tak to możemy określić, na pewno nie brakuje w serialu Stranger Things. Nie brakuje też utworu Just Another Day, no a grupa Oingo Boingo rozbrzmiewa w sezonie drugim. Trochę się zawahałem, bo 80sowych soundtracków ze wszystkich sezonów no trochę się nazbierało. No to teraz nie 80sy, ale rok 94. With a demon called deception. It's alright, he's treating me quite well. I'm in tight with a demon called deception. He's right beside me when I fail to whisper words like, brother, nothing here is any good. See the birds, they're dropping like a star worm would. And all I wanted was a little patch of green. We were peasants and the cotton was our king. How I sing a prisoner song. Well, deception whistles right along, right along. Deception was clicking his high heels. Wearing tight, playing 7 one-night stands. And deception made me as I am. As I am, as I am, as I am, as I am. And Mighty John Moon. Przyznam się Państwu, że zupełnie umknęła mi ta płyta, a rzeczywiście jest na czym zawiesić ucho. Chodzi o pana Granta Lee Buffalo, który nie dość, że dźwiękowo przenosi nas do Kalifornii, to przenosi nas do roku 94, a na dodatek jesteśmy świadkami tego, że pan Grant wcale nie uległ panującej wtedy modzie na grunge. Mighty Joe Moon. Księżyc, no właśnie, to był główny bohater naszego spotkania tydzień temu. A jak będzie w tym tygodniu? facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl i widzę, że zachodzące słońce, nie księżyc. No właśnie, to pan Rafał, który mówi tradycyjnie ahoj. Jest z nami pan Radosław z Radomia. Akurat cel podróży to 23, także idealnie off control podczas podróży. Dębica też słucha, to jest pan Robert, który przy zgaszonym oczywiście słucha. Jest z nami Inowrocław, czyli pan Krzysztof. Jest z nami Pruszk Off, czyli pan Mateusz, też w ciemności. Bory Tucholskie to pan Krzysztof. Jest z nami pan Andrzej z Off Pola. Jest z nami pan Andrzej z Kwidzynia. I pani Iza z to jest tak, to jest Zerow Zewia, tak. Pan Jacek melduje z Krzeszowic, jest z nami z Off Lukusza, pan Daniel, jest z nami Łódź, czyli pan Rafał, Zillertal, czyli pan Jacek, pan Marcin melduje z Mazur. Na Mazurach ostatnie promyki słońca, pełna gotowość na off control. No i jeszcze mamy pająka. Moglibyśmy sparafrazować to zdjęcie. A spider on the wall, jak śpiewał Rooney Mooning z Clan of Zymox. Pan Marcin wita, dawny słuchacz trzeciej strony Księżyca. No właśnie, patrzę w kalendarz. Wychodzi na to, że do koncertu naszych kolejnych bohaterów zostało tylko 8 dni. Cześć, tu zespół Zachwyt. Słuchacie Off Control w Trójce. Nie możemy się doczekać, aż zobaczymy się z wami na Off Festiwalu. festiwalowy zachwyt nad grupą Zachwyt. Album pojawił się w bardzo idealnym momencie, bo to jest tuż przed ich występem na OFF festiwalu. Tak się składa, że panowie zagrają dwa razy. To będzie piątek, 2 sierpnia, godzina 17.20, scena Titent. A dla spóźnialskich drugi koncert też w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach o godzinie 20.30 na scenie Open Stage Blick. To może jeszcze jeden, mój ulubiony fragment z ich najnowszego albumu Wolniej. Fragment 6. Wszystkie złe. Myślę, że ten główny scenariusz na koncert na OFF festiwalu został już napisany, ale zawsze trzeba pamiętać o tak zwanych niewiadomych festiwalowych, wśród których warunki atmosferyczne i odwieczne pytanie. Brać kalosze czy kaloszy nie brać? Patrzę kątem oka na Kasię. Nie wiem, czy Kasia bierze. Tak, brać. Zawsze kalosze to dobry pomysł. Myślę, że będzie głośno, a przesterów gitarowych w dobrym tego słowa znaczeniu na pewno nie zabraknie. Za 26 minut 22 pan Paweł napisał, że trochę się spóźnił na audycję, ale 40 km rowerem do pracy. Dopiero pan Paweł wrócił do domu. No, bardzo ładny wynik. Ciekawy jestem, czy tajemnicza IZM, kiedy wróci po urlopie, przegoni pana Pawła. Grupa Avaris teraz prosto z Wrocławia. Joy Division powstało w XXI wieku we Wrocławiu, być może brzmiałoby właśnie tak. Marcin Cieślak, Krzysztof Młyńczak i Marek Witkowski. Projekt Aviaris. 8 lat temu na tej płycie pod numerem drugim panowie umieścili utwór, który w wersji obrazkowej zawierał bardzo restrykcyjne ograniczenia. We'll be right back. jest mrok, tajemniczość, światła z daleka, ujęcia podobne do tych z aparatów analogowych i ostrzeżenie o tym, że chorujący na epilepsję tego klipu oglądać nie powinni. Taki jest właśnie klip do Blindfolds. Przed audycją udało mi się odgrzebać przepastne archiwa sprzed 8 lat, no bo grupa Averys to przeszłość, no ale gdyby ktoś miał niedosyt zimnego wokalu Marka Magica, to polecam szukać pod hasłem Give Up to Failure. Pani Ewa napisała, pani Ewa z Irlandii, czy ma pan jakieś rekomendacje muzyczne, które pomogą przetrwać ten deszczowy lipiec? No to może grupa Mauve? Sacrifice, and my heart wouldn't keep. Mołów i rok 88. Open Mind, fragment 7 z tej właśnie płyty. A przed 22 jeszcze muzyczna czarodziejka, tak zwykło się o niej mówić. Jane H. Weisenberg, która ukrywa się pod pseudonimem Darker. Thank you.